أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا مخکنا الله جل جلاله دا خبر بیان کړه چې هر یو پیغمبر هغه مونږ لګل دي نو دا قوم پا جبا کیا دا قوم پا لغت سرمونگ لے گئے نو اغا عام خبروا دا پیغمبران متعلق اس یو خاص واقعہ ذکر کئی دا موسیٰ علیہ السلام دا قوم نو اللہ فرمائی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى فَتَحْقِيق سرمونگ لے گئے موسیٰ علیہ السلام نو چه کلا اللہ ہوئی مارے گلے ہو نو پتاو لگی دا چسوک اللہ لے گلی نو آغا دا اللہ پیغمبر نو پدی کی اشارہ شو صداقت دا موسیٰ علیہ السلام تا چی موسیٰ علیہ السلام دا اللہ حق پیغمبر او دا خبر غلط شو چی عیسائیان اغا نمانیو داگین انکار کئی ناغی پا دی انکار کی پا غلط باندی شو لگل مو پس سر بی آیاتنا اللہوی زمنگا پا آیاتونو سر زمنگا آیاتونو قوم دوڑیو پا غی سر اللہوی من موسیٰ علیہ السلام اغلی گلیو دا آیاتونو نا مراد آدا دی چی اغا آیاتونه د تورات دی موسی علیہ السلام ته الله تورات ورکړ آیا د آیاتونو نه مراد مظهری ذکر کوي آیات نه تسع هغه نه معجزات د موسی علیہ السلام دي چې په نه هم سپاره کې الله ذکر کړو سو فارسلنا علیهم الطوفان والجراد والکمل والضفادع ویني وی چندهانو طوفانو او دا کرنگی موسیٰ علیہ السلام دا لاسغا چمکی دلو او دا کرنگی دا انسان خامار جوڑی دلو مختلف معجزاتو نو آغا نه معجزات مرادی زکر دا معجزه چیوی دا پیغمبر دا حقانیت دلیل بی دا قوم دا دی مقابله نشی کولے نو دا دلیل دا دی خبری چی دا دا سی او ذات را لیکلے دا دلیلی علا ورکل دے دا د په پیغمبر باندې دلیل د قوم د دې مقابله نشي کولی او الله ورپسې ذکر کوي ان اخرج ندل د ګلک تقدیر دی وکلنا له او مونږ د تویلی په کوم ډیوټه سره ملې غلو نو الله د موسی علی السلام ډیوټیم بیانې ان اخرج قومک من الظلمات دا چې او با زخپل قوم لرا من الظلمات د تیارو د کفر او د ګناونو نه اعلان نور رڼا د ایمان ته نو ویلې مې د ظلمات جمع د ظلمتون نه او ظلمت ویلې کیږي تیارې ته لکه اوس نور نشته نور نه د شپې نو تیارې او نور ویلې کیږي رڼا ته نور لایټ وغیرہ موجود وي رڼا او بیا کفر تا او جہالت تا او گمراہی تا اگه تا تیاری زکا ہوئی چی اغم دا انسان دا پرگوه تیارو دا پاخرت کی تیارو دا او بل انسان پاگی سر اخپل منزل مقصود تا نرسی گوئے که دے بیرانا دے چکم اللہ دا دا اللہ مل مسیح دا پاگی گمراہو دے کفر سر دے نرسی دا اگه مثال دا تیارو دے او ظلماتی جمع ذکر کا زکا دا کفر دا گمراہی دا پر بلا اسباب دی بت پرستی دا اور دے شرکیات او کپریات بلا سیزو ندی او درانا دا پر یو سبب دے ایمان نو ایمان مفرد ذکر کا یو نوری نو مفرد ذکر کا هغه په سیګه د جمع سره ذکر نه او بیا ایمان او غیرت نور زکوی لیکيږي رانا چې څنګه په عامه رانا سره انسان خپل منزل مقصود ترسي نه په ایمان سره د ایمان په اعمال سره انسان الله تعالی الله مل مستیا د ورسي نو د دې وجې د دې تنور ویل کیږي او دا د نبی علی السلام بارکم چې د موسی علی السلام بارک ذکر شو نو دا منصب د نبی علی السلام لومبني آیات کې ذکر شو کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور نو د موسی علی السلام بارکم ذکر شو نو دا منصب پیغمبري خدوم را پرک دی چې د نبی علی السلام بارک الناس لفظ ویل شو دل ته قوم لفظ ویل شو خبرم زیان تعالی ځکه موسی علیه السلام یو خاص قوم ته پیغمبر او نبی علیه السلام جمعی انسانیت ته پیغمبر مال ته ناس لفظ ذکر دی و ما ارسلناک الا کافۃ للناس پیغمبر ته مونږ ټول خلق ته پیغمبر کړی ته مونږ نه لګلې مگر ټول خلق مدا نبی علیه السلام په پیغمبرۍ کې عموم دی د دې وجنا ال تکي لفظ د ناس ذکر شو عادل دغه لفظ هغه د قوم ذکر شو او د موسی علی السلام ته الله وی مونږ ویلو چې وذکرهم بی ایام الله دیت فن ورکا پر رزو د الله سره په هغه وکایو د الله سره ایام جمع د یوم د رست ویل کی او باندې ټیم کې تاسو سماوی ذکر د ضرب مراد نه مضروب وی پرون می د مثال درکړو خلقو یا لکا منگا یو شکور و خل حلان کی روٹای مراد دی بادن نشے مراد دی تو دلتا ذکر دا رضو دے پا رضو سروت نصیت ورکا خودی رضو کے چی کمشیزو ندی پاگی سروت نصیت ورکا اوز پا دی رضو کے دن نس مراد دی نوازی مبسرینوی پا مختلف رضو کے اللہ پا بنی اسرائیل و مختلف انعامات و احسانات کری نو پن ورکا پا رضو دا اللہ سرا پا نعمتونو پا احسانات دا اللہ سرا چی مختلف رضو کے پا اللہ کری او بعضی مفسرین وای مراد دینه به ایام الله نه مراد هغه مخ کې حوادث او واقعات دي د قوم عاد او د قوم سمود او د غرنګ نور واقعات د مختلفو اقوامو دي هغه اقوام سره دي ته پند او نصیحت ورکا ګوره کړه الله نه پرمانی موکړه نو دا قوم سره چې الله کومه معاملې کړې وتا سره باندې او دریم کول مفسرین او دا ذکر کړل دي چې دا ایام الله نه مراد هغه ایام الله د بنی اسرائیل دي چې دی باندې په مختلفو ورځو کې مختلف انعامات شیو لکه هلاک د فرعون شو او دا رنگ د سمندر چودل شو د من او د سلوا هغه دی ترتلل شو دا چې نور نعمتونه او احسانات الله په دی باندې کړیو نو مراد دا ایام الله نه دغه ورځې چې په دې کې مختلف انعامات شیو نظر والا مفسرین ذکر کړی دي ان فی ذلک یقینا قد فن ور کولو کی لآیات خامخ دلائل لکل صبار شکور د بار د ډیر صبر کون کی او ډیر شاکر انسان پدې کی دلائل شته انسان پدا وکایو کی سوجو کی انسان به فن واخلی او نصیحت به قبول کی پدا وکایو کی ان فی ذلک پدا وکایو کی لا آیات دلائل په قدرت او په طاقت د الله او په حکمت او په وحدانیت د الله باندې لکل صبر اند پر د ډیر صبر کوونکی چې کوم په مصائب او په طاعات باندې صبر کوي شکور اند پر د ډیر شکر کوونکی چې کوم انسان د الله د نعمتونو شکر او باسي دو صفات الله ذکر وې دې کې دلایل د وحدانیت د الله د پاره د صابر او د شاکر انسان د پاره د صابر او د شاکر انسان نه د به کې روایت ته به کې راضي پیغمبر علیه السلام فرمایي د الله ابن مسعود څخه روایت ده صبر نصف الايمان صبر نیم ایمان ده او شکر نیم ایمان ده او بازو کې روایت کې راضي صبر نصف الايمان واليقين الايمان كله یقین ټول پټول ایمان نو دا ډېر لوی بهترین صفات دي احادیث کې موږ د دې صفات او فضایل راغلي لکه به هکې روایت مې ذکر کړل ایمان او نسبان ایمان دوه ټوکړي دي یو ټوکړه نسبن په صبر کې دي او نسب په شکر کې دي نیم ایمان په صبر کې دی، نیم انسان صبرو کې ځان د ګناونو نه منې کی، او یو طرف ته طاعت دی، په طاعت باندې شکر واسي هغه باندې ځان راټی. بس دا د طاعت دی، مامورات او منهیات دی. خبر هم ځان دار ایمان دغه دوی سي. اول حدیث کې د ایمان د دې صفاتو دا اگے پزائل راغلی. نبی علیہ السلام تو اسلام فرمائے عجب الامر المؤمن، تعجب دے پکار دے مسلمان باندے تد طول معاملہ خیر دے. صحیح شو؟ او دا دے اچھا دے پارا نشتا صرف دے مومن دے پارا، ان اصابت دو سر را کچر دے تو حالاتو رسی شکر دے شکر باسی وکان خیر اللہ، دام دے دے پارا خیر دے. و ان اصابت دو سر را کتکالیب و مسائب و تو رسی صبر وکان خیر اللہ، ویام صبر کی دام دے دے پارا خیر. د مؤمن یو حالت د ثواب نه خالی نه ده. کده باندې مصائب راځي او په مصائب باندې صبر کوي هم ثواب ملاويږي، او کده باندې نعمتونه پر اخر راځي هغه شکر اوباسي، ندان د دې پر اخر د پیغمبر علی السلام فرمایي د مسلمان دواړو حالاتو کې خیر ده. عجیب معاملہ هغه د مسلمان ده. او بعض روایتو کې الفاظ لګ بدل لي، نصابت خیر حمد الله وشکر، کچره مصیبت و خیر و تورسین دا اللہ حمد و شکر گی، او که مصیبت و تورسی نو احتسابا و صبرا، تا ثواب امید و ساتی و صبر گی، احتساب اگر دا ثواب نیت کولو تولی، نو که مصیبت و تورسی پا مصیبت باندی دا اللہ نا دا ثواب امید ساتی و صبر گی. دو خبری، نو مصیبت باندی صرف صبر کولو باندی ثواب نا، چی دا اللہ نا دا ثواب امید ساتی. اگر ہم زیان ترالا نو یو احتساب ہو یعنی نیت دا ثوابو کی پنی مصیبت بانے و صبرو کی، او که خیر و توباسی او رسی نو دا اللہ حمدو کی او شکر پی اوباسی، نو پدوالو صورتونو کی دا ثواب ملاوی گی. تردی پوری پیغمبر علیہ السلام پر میں المسلمان صلی چلی دا تبا ہر شیخ اجر ور پوشی حق حتی لکمہ تیر فوحا الاتی، اگا نونائن چی دے قلیتا ہو چتائی کچر دان دے احتساب پنیت بانی چیز ما پا بدن کی طاقت پیدا شی او دا پدی باندے عبادتو کم نو پدی باندې د ثواب ملاوی. اخیری روایت وره نبی آیات ترازو، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ ما د نبی علیہ السلام نو ورید، پیغمبر علیہ السلام فرمایل چې الله فرمایلو چې یا عیسی انی باعث بعدک امه، ستانه رست بزو یو امت پیدا کوما که اغیت ارسیگی اغه شی چې دی خو خینو حمیدو الله د الله حمد بو، او کدی ته مصیبت ورسی وینا صابهم ما یکرهون احتسبوا وصبروا، کاغه شی ته ورسی جاغه د دی خوخنی مصیبت تکالیف، نو احتساب بکئی د ثواب امید وساتی او صبر بکئی. او بیا الله تو پر مې لیسا ولا حلم ولا عقل نه پای کی صبر شته نه عقل شته پدی امت کې. نو عیسی علی السلام فرمایل یا الله دا بسنګ ایدا کارونه بدی څنګه کې چې نه پکې صبر شته نه پکې عقل شته. الله فرمایل اوتی تو من حلم و علم، دی تا بزد احپل علم نا او دا احپل حلم نا ورکو، احپل صبر نا و دی تا صبر ورکو او دا احپل علم پوی نا و پوی ورکو. دا طولو تا چه اللہ پوی ورکی دا احپل علم نای او دا احپل صبر نای، و دا دینا مراد دا خصوصی دا اوصاب با پکی خصوصی پیزان با پدی باندی دا دی دو صفتو کم دا احپل طرفا، دا دو صفتو نا بخاص کردی تا ورکولشی دا نور امتون نا امتا ممتاز، یو دا اللہ دا طرف حلم او صبر، یو دا اللہ دا طرف علم. نو پا علم کے انسان پا نعمت بانے مراتنگی گی، او پا مصیبت کے پا مصیبت بانے مراتنگی، او حلم دا صبر طویلی گی. بارحال اللہ فرمائی ان فی ذالک لآیات لکل صبار، پا دیکی اغا دلائل دی دا پار دا ہر صبار او دا شکور انسان. تو حدیث کے رالا ایمان نیم صبر دے و نیم شکر دے، نو پورا د دې نسوک مراد شه، یعنی په دې کې دلیل د صبر او د شاکر لپاره، یعنی د مؤمن لپاره. اگر هم ځان تعالی په دې کې دلیل لپاره د چا د مؤمن انسان، ځکه مؤمن کې دا دواړه خبرې په کمال باندې موجود. دا دوه خبرې مزید دلته اور بیا بس کو صبر او شکر کی. یو خبره دا کوم روایت چې ما ذکر کړو، ندی کې پیغمبر علیہ السلام فرمایل چې صبر نیم ایمان دی، شکر نیم ایمان دی. مختلف روایت راغله ایمان یقین ټول پټوله ایمان دی، هرانکه ایمان ځان لشه ایمان د دوو خبرونو دی. ایمان د جمهور بنځ عبارت ته پزله سره پزان پویول او منل دی ته ایمان ویل کی. الله په احکامات پاغي باندې او دغه رنگ د الله ذات د زلن پاغي باندې ځان پویول او هغه منل دي د ورکی ایمان که سره صرف د زلن په جنې دي تایر پان او ماره پت ویل کیږي تم ایمان نه وي چې زلن نه منی او که پجب باندې منی اقرار کوي د زلن نه منی نو دې ته نفاق ویل کیږي منافقان به هم کلمه وي هغه تم ایمان نه ویل خبر هم ځین دراړه د زلن منل تسلی د زلن په ځان پویول او تسلیم ول ته ایمان وي دل سه جان کر من او بعض علماء په ایمان کې دو خبرې نورم شرط کې عمل بل ارکان او تم عمل او سره ارکان باندې عمل او پجب باندې اقرار دې ایمان درې سي دي پزله باندې په جندل پجب باندې اقرار او پاندامونو باندې عمل خبرم ځین تعالی خود جمهور دا کول له چې ایمان عبارت ته د دک نه دل سه مال کر جن سه جان کر مان خبرم ځین تعالی او چالان چې د زلنه پوښینو کو پجب اقرار او کو نه کې د جمهور په نسبت باندې هغه مؤمن دی کچره اقرار روکن د ایمان او بیا چلانه شي مسلمان دي خو اقرار شرط دی شرط ته کته اقرار کو اسلامي بادشاہ بتا باندې اسلامي احکامات جاری کړي د مسلمانانو مبارک کې بدپن کی غنیمت بدر کی مسلمان بد دخل کوي او کو وجب دي اقرار اون کو دا خبر استاره پر نشته نه اقرار صرف شرط دی چې زله کې دا خبر رااله د زلنه دي اومنلا نو کو وجب چاړه دي نو دام څه شه دي مسلمان دي ځکه اقرار شرط دی او د ایمان لپاره روکن نه دي روکن سره شی مبکوت کیږي ختمیږي او شرط سره شی هغه چې شرط او بعد ټیم کې شریعت ساکتې د چالانه شرط هغه ساکت دی خبرم ځین تعالی هغه قادر نه دی دا هغه جبا کار نه کوي نو کا پجب کلمه اونم وینو هغه بیا مسلمان دی اوس راځي دا مقدمه او خبره ده هلکه ایمان دغه شی ته وي چې تاسو ما بیان کو او پیغمبر علی السلام په مل صبر نیم ایمان دی شکر نیم ایمان دی هلکه ایمان دغه شی د دې تعبیر باندې ځان پوهه کې د دې تعبیر مثال لاته دی چې یو قیمتي شی ویني خلک ته عام طور پښتو کې سرو سره تعبیر کوي الګو اجازه سم سونه ده حالانکه یو لوغان وې سم سونه ده خبر هم ځین ده نه یي غني او بهترین غني نو الګو سم سونه ده یي غنم وې سم سونه ده نو کله کله مجازن په یو قیمتي شی نه د بل شی نه تعبیر کول شي نه دا هغه مجاز ایمان قیمتي شی دی که انسان سره اسم نه او خیرت کې صرف ایمان یې نجات مو او کدا موز او زکات او حج او روزه داسې عمل وسري چې د نبی صلی الله علیه وسلم نم سیوا مضبوط عملي خو ایمان وسرني او خیرت کې نجات مونته شي نشي مونته دا ایمان مثال د ګولد دی خبر هم ځان تعالی دا بهترین او ثابتي صبر بهترین صفت ده نبی علیہ السلام د تعبیر کو په ایمان سره صبر داسې دی لکه نیم ایمان شکر داسې دی لکه نیم ایمان یقین داسې دی لکه ټول ایمان خبر هم ځان ته لګره ورنه ایمان ځان لشي هغه تاسو ته ما بیان دا خو د دې روایت مبارکې یو وضاحت اوس اخیری خبره د شکر متعلق وره شکر څه د ویلې کی شکر کې لون ته وضاحت ځکه پکار دی شکر د الله صفات مراغله دی پ شکر د الله صفات مراغله دی پ قران پاک کې خبر هم ځان ته لګره د الله صفاتم شکر راغله دی او د بنده سے پتم را گئی شکور نو شکر اصل کے ویلی کی گی قدردان ایتا خبرم زیان دالا دا اللہ دا پر قدردانی دالا چه انسان عمالو کی نو دا آگے بدل ورکی دا دا اللہ قدردانی شوا چه انسان عمالو کی اللہ تعالی دا انسانو دا عمالو شکور دے قدردان دے مطلب دا چی دی عمالو کی او چا سره چی طاقت توی نو آگا دا آگے سلاو بدل ورکی نو دا اللہ پا حق شکر دا دا بندگانو عمال قبلی او دا آگے سلاو ورکی او د انسانانو شکر انسان سره بدل نشتا انسان عاجز ده نو د انسان شکر او قدردانی دا ده چې د الله د نعمتونو د الله د حکم مطابق استعمال کینو دا قدردانی شو دغه الله ته زلن شي ورکوله خود د قدردانی دا شو چې الله ولکم نعمتونو ورکی نو د الله د منشا مطابق استعمال کی او په خپل باندې د الله شکر ادا کی او هغه نعمت هم هغه سه استعمال کی نو دې ته ویل کی قدردانی د بندا دا بندا قدردانی دارا چې نعمت د الله د حکم مطابق استعمال او پجب باندې د هغه شکر اوباس او د شکر په بار کې دایان ساته انسانان هغه بدرې قسمه امام ازالی رحمت الله علیه د هغه یو مثال ورکړل مثال امام ازالی رحمت اللہ علیہ داسې ورکړل لکه یو بادشاہت ته او با بادشاہت کې یو سړی دی ډېر خسته حال دی فقیر دی کمزور دی خراب دی نه خوراک شته نه کپلې شته نور سره اشته بادشاہ اغلا اسم علیگا کپڑیم علیگا لی خوراکیم علیگا اغا خستخال کمزور سڑے خراب خالت سڑے اغرا علیگی دو یو خدا دو چی دا اسی رواغستو دا تور رواغستا کپڑی واجو لی خوراکیو کو او دا تور رواغستا او دا بادشاہ مخالفی پر ملک بغاوت شروع خبرم زیان دل دویم صورت دارے چی دے دا خوراک اخری دا بادشاہ شکر ادا کی دا کپڑی استعمال کی نظر بادشاہ کم سے کم تعریف کی شکر او باسی او خوشحال شي د بادشاہ تعریف کی او دا از استعمال کی د بادشاہ شکریو منی جاو بادشاہ پا ما احسانات اکو یہ دا مرتبہ دا او درے مرتبہ دا نا چی دے دا خوراک اخری دا کپڑی واچھئی او دا استرا والی او بادشاہ طرف تزان ورسی او دا کامل مرتبہ دا شکر دا کامل مرتبہ دا دی مثال دا سرے یو انسان لاللہ ستر کی ورکڑی بدنی ورکو نعمتونی ورکو رزق ورکو دا نعمتونی دیر اوالی او دا اللہ دا حکم مطابق استعمال کی اللہ تزانو رسائی او دا کامل شکر دے ابا رمزہ انتالا او باز خلق دا سرے چرا نعمتونی روالی نو کا اللہ تا پیزان نرسائی نو کم سے کم دا اعتراف خوکی چی دا دا اللہ نعمتونی دی دا نا کسا مرتبہ دا شکر دے ابا رمزہ انتالا لگن دا نا کسا مرتبہ دا شکر دا چې کم سے کم اغه اومنی او چې دا نعمت ما باندې الله کړې ده او دا الله د حکم مطابق دا نعمت استعمال کی. صحیح شو لکه څنګه چې غلام خوراک خوراک لره غل هغه خوراک وکړ ته یې نکړ صحیح شه کنه دا رنگ دې دا سترګم دا الله دا نعمت غني دا الله د حکم مطابق استعمال دا رنگ هر یو نعمت لاس پیر نعمت راول او دیم انسان دا چې الله په نعمتونو کړې دي اغه ان الٹا دے الله بغاوت کی پرستر کوم دا الله بغاوت کی دا الله نعمت نه دا الله نعمت غنی الٹا پہ دا الله بغاوت کی دا الله سنم دا الله نعمت نه غنی الٹا پہ دا الله بغاوت کی ندی ته لکی کامل نہ شکری دا ناشکر انسان دے نه دا الله نعمت غنی بلکہ الٹے دا الله خلاف استعمال ای څنګه چې غلام اغه از دا بادشاہ خلاف استعمال کو بغاوت او اگر هم زین تعالی نو الله تعالی دې مونږه تاسو کامل شکر توفیق را نصیب کی کامل شکر دا کرے چې انسان دا الله نعمت نعمت وګڼي اول دې نعمت باندې انسان ځان الله تورسي اگر هم زين ترا لګن ان فی ذلک الایات لکل صبار شکور و اذ قال موسی لقومه اذکروا نعمت الله وَإِذْ قَالَ بَأَوْ وَكِچِوی موسی علیہ السلام لقومه خپل قوم ته اذكروا نعمت الله یاد کې نعمت د الله تعالی علیکم چې ده پتا سبحان اگر آیات کې څه مطلب اگر آیات کې اگر احسان اگر د الله اومنه چې کوم نعمت الله جل جلاله تا سبحان دې اکل کوم نعمت اذ انجاکم من آل فرعون فاو وکچ تاسو ته نجات درکو الله تعالی من آل فرعون ده قوم ده فرعون نه دال ده فرعون یسومونکم سوء العذاب رسول به تاسو ته ناکر عذابونه ناکر عذابونه به تاسو ته سکول یا خود دینه مراد جدا عذاب ده درسته دو عذابونه ذکر کیږي ذبح د ابنا او استحیا د نساء ده جدا عذابونه او دوی مطلب دا لري رسول به ناکر عذابونه دا وو چې دا وو تفسیریه ده ورپسې په خپل عذابونه ذکر کیږي هغه عذابونه سری یذبحون ابناءکم چې استاذ زامن به ذبح کول نو مشهور واقعا بار بار اوریدل فرعون خوب لیدل چې را داسې سړی به بنی اسرائیل کې پیدا کیږي چې هغه نجومیان وته ویلو داغه د لاسه مستاره حکومت تس نس کی داغه تنظیم دا کړو چې ماشومان به حلالو چې کوم ماشوم به کېدو په بنی اسرائیل کې د بادشاہ د فرعون عمله به ګرځیدا او هغه ماشومان به ذبح کول دا ډېر لوی غره ډېر لوی عذاب دی عذاب چې بچارای شي دا غي زور اغي ته بدلایي اگر هم زیاده چې کال په اغي تکلیف برداشت کړی مور ابلر او چې څنګه ماشوم خوشي د خوشاله مو کوي دی وخت کې خلک چې کم نه پرمانه خلک یې اسمان په ټوپه کو باندې ولي او چې کم پرمان بردارې جمعه تر شي نپلونه کوي او تعالی راشي بچې تعالی زبکی اگر هم زیاده تر لگا نه چې اړوالي واستام کې زبکی دا غره ډېر لوی عذاب او پدی باندې د دې عذاب نه الله دی خلاص کو موسی علیہ السلام او دوی کم سے کم دا الله شکر او با سید الله په دین او چلے گئے دا الله نعمتونه یاد کړ تاسو د دمر لوی عذاب نه الله بچ کړ تاسو بچی به هغه زب کل الله تعالی دا هغه مصیبت نه تاسو خلاص کړ تاسو بچی نه زب کی اگر هم ځان دار او دویم نعمت و یستحیون نساءکم جنده به پر خودی اغا جینکه خز استاسو. یو خود دلتا ذکر دنی ساری حالانکی دلتا مراد جینکه دی جنده به پر خودی جینکه استاسو جینکه اغا به دین حلالو لی اغا پر خودی ویدیاسه پیغمبر برازی دا خو پیغمبر کی گینا ندا به پر خودی ندی سر به نکاون او کرو وینزی بیتی جوڑی کلو یه خدمتون بیتی کل دا به خدمتگاری گرزو لی نجینکه اغا به استعمالو لی به هر حال خپل پایده بیتی اغسته اوالا کان به زبا کل نو یو خبر خدا دا چې خدا پاک لفظ دا بنات پزیبا نویست حیون بنات کم نسا کن لفظ ذکر کن اشاره دی تو کلچ دام گره دیر لوی عذاب اشاره دی خبری تا جستاو جینکه به پری خوری دا بزرد لوی شوی اغی سر به نکاو کلا دا اغی نبی پایده اغسته استاسو نسل به خرابو دوم را لوی عذاب در بانده داو کدا مولو نو دام یو کسم گویا که تاسو دا عذاب نه حفاظتو کدی که خدا با جینکه بزرز لوی شدی با سر نکاو نو کلو ستاسو نسل به گردوارد کده بنی اسرائیل نسل دا لگردوارو اللہ تلا دا آغو غیمین خلاص کلی دا عذاب نه خلاص کلی نو نسال پسکی دا غیتو اشاره شوا او بل دی خبری تا کسوک پدی باننی اشکالو کی آغا اشکالم دا پشو چه ما کم وضاحتو کن چیر دا ہوں عذاب نده اللہ تاسو لنجات در کن ناکار عذابون نستاسو زامن بے جوندی زبا کولو او استاسو لونو بے پری خود نجوندے پری خود اللہ عذاب دے او کدا خکار دی دا ہوں عذاب نو کنا و تاس تمائی دا عذاب پدغ شکل باندے دا دی مطلب اللہ وی ناکار عذاب دے رسو جی ناکار نسخز بے جوندے پری خود نو عذاب پدی مانا باندے چی دا دی خزن بے خدمتون اغسطل اغی سر بے نکاون کل لائن بے پیدے اغسطل اغی سر بچی ملو شو بچی با پیدا شو نو دا دی نسل بگڑ ور شو اگر ہم زیادہ تارا نو دام لوی عذاب موسیٰ علیہ السلام دا دک عذابیات کے ظالمان دا اللہ اطاعتو کے دک عذابیات کے بنی اسرائیل دیر لوی نافرمان خلق وفی ذالکم او پدی کار کی بلا ام من ربکم عظیم وفی ذالکم پدی نجات کی بلا ان پدی کی نعمتو بلا پمانا دی نعمتو مرازی ونبلوکم بالخیر والشر نبلو بلا رازی پمانا دی نعمتهم او پمانا دی ازمائشهم نو یو مانا دا دا وفی ذالکم پدی نجات کی بلا ان نعمت او احسانو دا اللہ دا طرفا من ربکم دا رب دا طرفا عظیم دیر لوی احسانو دیر لوی عذابونو نا اللہ خلاص کرے دیر لوی احسان در بانے اللہ کو نسل کشی دا لکولا نسل دا لخرابو زامن ایزا با کل لاغین اللہ خلاص کرے یو مانا دا دا چی پدی ان نجات کی استاسو دا پارا دیر لوی احسانو او دیو مانا دا وفی ذالکا وفی ذالکم او پدی مصیبت کے بلا ان دیر لوی ازمائشو استاد دا زامنی زبا کول جینا کہے گا ڈوڑولی نو دی کے دیر لوی ازمائشو پتا سو باندے عظیم دیر لوی ازمائشو دا جانب درب دستا سنا وفی ذالکم پی مصیبت مانا باو کہ مقیم نعمت کو دا ذالکم مانا وفی ذالکم پدی مصیبت کے بلا ان یو دیر لوی ازمائشو میر ربکم دا جانب درب دستا سنا عظیم ان دیر لوی ازمائشو تا دیر لوی سوالو کی ازمائش نو چیز ویر سلی زبا کی او بچی دے سلی زبکی و دور الوی ازمائش کی مبتلا وے اللہ تعالی دور الوی ازمائش نخلاص کہیں نو کم سے کم دکتا ایام اللہ او دا غنیمتون دا اللہ رایات کے دا اللہ شکریہ و باسے دا اللہ دنا پرمانانا زان بچ کے بس تہاں دا پوری ڈیر ولقد بتحقیق سر ارسلنا الله مونګلګل موسی علی السلام بیا یاتنا پایتونو خپل سره په معجزات زمون سره یا پایتونو د تورات زمون سره ان اخرج قومک دا جواب زقوم خپل من الظلمات ان اخرج دا جواب زقومک قوم دا بنی اسرائیل من الظلمات د تیرونا ایلن نوری رنا تا وذکر هم او پنو نسیت ورکدی تا بی ایام اللہ پارزو دا اللہ سرا پا وکایو دا اللہ سرا پنیمتون احساناتو دا اللہ سرا ان فی ذالکا یکینن پدغا ورزو کیلا پدغا ورزو کی پدغا تذکیر کی چی پرزو سرے ورکے لآیات ام خامخان دلائلی لکو لکل سبدارن دا پارد ہر دیر صبر کون کی شکورن شکر کون کی هر ډیر صابر او شکر گزار ده پاره پدې کې دلایل دي د الله په وحدانیت او په قدرت او په طاقت و ان قال موسی په وخت کې چې موسی علی السلام له قومه قوم خپل دا ذکر نعمت الله یاد کې نعمت الله تعالی علیکم پتا سو باندې اذ انجاکم په وخت کې چې نجات درکتا اوستا من آل فرعون دال فرعون د قوم د فرعون دا د خلقونه یسومونکم سکولی تازو تارز سولی تازو تازو والعذاب ناکر دعذاب عذاب ناکر عذابونا ویلبیحونا زبکولی ابناکم ستاسو زامن ندان دیر لی مصیبت تا ایو شایروی کنا ومن اعظم الزرع ومن اعظم الرزع پیما ارا رزع ویلکی گی بلیه و مصیبت تا ومن اعظم الرزع فيما ارى بقاء البنات وموت البنين وې په مصايبو کې لوی مصیبت شهر وې جما د ښکاری هغه د لږه انسان لونه ژوندې پاتې شو ځامن یې ملشي تاروست د ذلت شکار شي جبلاري ملشي هغه د ذلت شکار شي نو شهر وې دا ماته ډېر لوی مصیبت ښکاری په مصیبتونو کې چې ځامن ملشي او لونه ژوندې پاتې شي یذبحون ذبح کول به ابناکم زامن استاسو ويستحيون او ژوند به باقی به پری خوده ژوند به پری خوده نساکم لون استاسو او فی ذالکم نساء من خزر عمرت لون دی اشاره تاسو ما دی چې دا به خزر شی او بیا به نسل ګډوډ شي دا لوی عذاب دی خدمت بدلی پیدې بدلی او فی ذالکم او پدی نعمت کې بلاون او فی ذالکم او پدی کې بڑی مصیبت کے بلا ان عظیم عظیم ترجمہ کیے بلا ان عظیم دیر لی مصیبت او پتا سبان دی میر ربکم دے جانب طرف تا سنا یا ففی ذالکم پر احسان کے بلا ان یہ لی نعمت او دے جانب طرف تا سنا عظیم دیر لی نعمت ففی ذالکم پر نجات کے چکم نجات ادھر کو بلا ان پر کی دیر لی نعمت او میر ربکم دے جانب طرف تا سنا عظیم دیر لی نعمت او ذالکہ کی بشارت نجات تشی او بلا ان منابا من نعمتو یا واللہ ولین یا خلال آخرین جاد القوت المتین یا رحمین ساکین یا رحمن رحمین کریم اخدائی یا اللہ چکم وقائع بیان شو یا اللہ سنگا چی اغیق تپارا عبرت و زمان دپارا عبرت تے یا اللہ دے عبرت سترگمون تے نصیب برزے یا اللہ صبر را نصیب کی یا اللہ شکر را نصیب کی یا اللہ صبر و شکر داد ایمان کامل عمال لی چې په انسان کې دا راشي دا غي ایمان کامل شي دا ایمان کامل مکملون کړي دا ایمان مضبوطون کې اعمال یې الله مونږه نصیب وګرځي یا الله د هر جابر او د ظالم د مسلط کې دونه یا الله مونږه وساتې په مونږ باندې جابران او ظالمان مسلط کې الله مونږ کمزوري مو سره احسان معاملو کې الله راضي شي صلی الله تعالی علیه